Jag är också hemma från Oravais, Österbotten och Österby. En liten by som har det gemensamt med Varsund att vi också skulle vilja byta kommun. Men vi återkommer till det så småningom. Så det där först någonting om tiden. Om att sätta agenda. Om planering lite grann, om nätverk och kreativitet. Och på senare delen så hoppas jag sagt att ni hjälper till med den här diskussionen. Som framkom så jobbar jag ju på studiecentralen med landsbygdsutveckling, men jag har ett förflutet som folkhögskollärare lite grann också, så det här lyckats lära mig, tycker jag, med vuxenutbildning och så att det finns så mycket erfarenhet när det är vuxna människor som är så att säga elever, så finns det så mycket erfarenhet i rummet att man ska dra nytta av det och inte försöka bara stå och prata så mycket hela tiden. Så det tänkte jag försöka göra. Jag hoppas att ni är med på. Oops. Där är jag rita själv. Vad jag tänker mig att det här betyder så är en sån här tidsaxel, att det här är tiden. Det är tiden som går. Och det betyder svårigheten att få någonting till stånd om man vill påverka. För jag tycker att det här är så otroligt viktig sak. Och mitt påstående så är det att jag gjorde en liten uppsväng här att kanske om man är riktigt för långt för tidigt ute med en fråga så då kan man inte heller få tag på det riktigt. Men sen det viktiga är det här att ju längre en fråga avancerar som man vill påverka, desto svårare blir det att göra någonting. Man borde vara inne här och påverka. Och tyvärr så är det ju ofta så att man märker problemen först någonstans här, när det fattas ett beslut någonstans, när det börjar synas grävskopor någonstans eller vad som helst. Och då är det fruktansvärt svårt att göra någonting mer. Utan det är där man borde ha varit ute. Och det här, det finns en sorts teori kring det här också. Det är också viktigt att då notera var man påverkar på den här axeln. För att här är det ju, om vi nu talar om offentliga frågor, det är ju tjänstemän. Det är tjänstemän på kanske ganska låg nivå. Liksom det är inte topptjänstemännen. De vet ännu ingenting om vad som kommer att hända. Utan så småningom så det här kommer det här in. och så kommer det beslutande organ in ett mycket sent skede. Jag menar, titta på vilka fullmäktige som helst. 95-99% av de beslut som fattas, de fattas i enlighet med beredning. Det vill säga det är liksom man har 5% att jobba med, 5% chans på sin höjd att ändra någonting när det har gått så långt. Så att ju tidigare desto bättre, och det är tjänstemännen som är det centrala. Det är alltså mitt påstående. Nu är det här kanske inte riktigt det som vi gärna skulle vilja tro och som kanske de flesta människor egentligen tror. Att det är så här samhället fungerar. Det vill säga att det finns en demokrati, en fungerande demokrati. Man väljer till fullmäktige och så fattar de beslut, riksdagen och varför det och så vidare. Och på det viset påverkar man röstar eller någonting sånt. Och sen efter det, när politikerna fattar beslutet på demokratiskt sätt, med demokratiskt mandat, så då tar tjänstemännen över och helt opartiskt fixar det. I den bästa av världen så fungerar det kanske på det här viset. Men det här, och det är förutsägbart, det är liksom alla har lika mycket att säga till om, och det är liksom på ett sätt ett idealtillstånd. Men det här, då det inte fungerar egentligen på riktigt på det här viset. Det finns en historieprofessor som heter Myrdal, Janke Myrdal heter han, släkt med det där kända Myrdalen. Han säger då att det här, ett samhälle när det utvecklas så blir det alltid mera komplext, och det gäller ungefär sen stenålder. Men liksom varje gång det här, det liksom, det blev stammar, det blev adelsmän och feudalism och så vidare, det blev industrisamhälle och liksom hela tiden så har det blivit mer komplext, svårare att hantera. Och det ligger säkert någonting i hans observation. Sen kan man peka på globaliseringen, att det här, om man tänker på det mesta egentligen, säg jordbruks, det är ett typiskt exempel, jordbrukspolitiken, jordbrukspriser och så vidare. Det beror väldigt långt på EU numera, inte alls bara på Finland. Finland har ganska lite rörelseutrymme, men det beror inte ens på EU, utan det är det här World Trade Organization, WTO, som bestämmer ramarna för det. Och det här, det gör det att om man kommer med någon sorts, om man ska försöka få någonting gjort, så måste man liksom känna till hela det där systemet. Vad gäller? Vad är möjligt? Vad är inte möjligt? Och jag menar, jordbrukspriser, det är ju bara en sak. Det finns massor av andra saker som just beror på det att vi har en globaliserad värld. Sen blir det inte heller bättre av att man avreglerar också, försöker skapa mindre regler och decentraliserar. Det vill säga, det blir samtidigt som det på ett sätt koncentreras med globaliseringen, så decentraliserar man också till lägre myndigheter, till region, landskapsförbund och så vidare. Och det här gör det också mer komplicerat, att det här då måste börja samspela med staten och med varandra. Sen går det ju snabbare också, så det gör att samtidigt går det snabbare, så det är ytterligare en svårighet. Och på det viset så det här demokratiska sättet att påverka, så det som det var tänkt någon gång i tiden, så det är inte längre så självklart. Så att man brukar tala om att man går från government, det är det där med att man har en regering som beslutar och en byråkrati som verkställer. Så liksom så flyttas en del av inflytandet till experter, jurister, tekniker, sådana som vet hur saker och ting fungerar i en allt mer komplicerad värld. Och de här uppe som har demokratiskt mandat, de klarar sig inte utan expertutlåtande, liksom fattar de beslut på det, så har det ingen betydelse. Alltså det är väldigt långt i händerna på experter, inte bara på det här inom byråkratin, som är också experter på sitt sätt, men också på en massa andra människor som professorer och så vidare. Plus att det finns ett annat inslag här som då är mer, ska jag säga, tycker jag, trevligt. Det vill säga det att man också liksom blir tvungen att lyssna på vanligt folk i det här systemet. Alltså att det är man kan inte, i och med det är ett komplicerat system, så blir det svårare att köra över folk också. Folk är bättre utbildade och det här organiserade också. Så det gör att hela den här beslutsprocessen, den börjar se annorlunda ut. Vad jag vill alltså poängtera är att jag tror att vi gör ett misstag idag och ännu mer imorgon om vi tror att det är fullmäktige riksdag som beslutar om saker och ting. De gör det på ett sätt, men de gör det på basen av så väldigt mycket annat som det här som har skett förr. När det är på deras bord så är det ganska bundna till det. Det här är mitt påstående. Och det här governance då, så brukar man alltså just tala om. Och det är det att istället för de där pyramiderna där det sitter regeringen eller en minister på toppen och så sitter det folk under och alla tar order ovanifrån, så blir det nätverk. Alltså att man diskuterar sig från olika nivåer. Och det här kommer överens hur man ska göra saker och ting. Och det är den där processen, det där menar med att det blir bara värre och värre. Ju längre tiden går, desto värre blir det att det här påverkar någonting. Därför att det är så väldigt många tjänstemän, grupper, intressegrupper av alla möjliga slag som då har hunnit bestämma sig för att okej, det här är nog det enda rätta. Ju längre tiden går, ju fler är det som har bestämt sig, ju värre blir det att göra någonting. Så att det här vakten glider liksom över till det här nätverken som diskuterar med varandra. Därför att det behövs den här diskussionen. Därför att det är så svåra frågor. Eller komplicerade frågor ska vi säga. Vill ni säga någonting? Vill ni protestera eller hålla med? Eller? Ja. Jag bara tänkte när jag tittar på de här, alltså det var liksom någonstans uppsatt de här multinationella företagen som sist och slutligen har nästan större påverkan i EU än vad Finland har. Eller ska vi säga nordiska länderna tillsammans? Ja, visst är det så. Visst har... Alltså, det är mycket svårare att få fast i nätet. Det är, jo, absolut. Väldigt mycket också så kommer den här påverkan in genom det här just expertkunskap. Därför att de vet mera än vad de vet inom EU-förvaltningen till exempel om saker och ting, vad som funkar och vad som inte funkar. När de då säger att det här beslutet kan man inte ta därför att det kommer att slå ut så här och så här och så här, så är det inte så lätt att säga emot. Så att det alltså det här systemet med det här regelverket, nätverket där man liksom, det är också samtidigt där man påverkar, det är också samtidigt i djungelns lag att det som är stora och starka som har en möjlighet att påverka mera. Men än om man har så där strikt en man, en röst och så besfattar man besluten. Men vi går alltså bort från det. Och då gäller det att så att säga vara med i det här nätverken, vara med i djungeln. För att det här med att tänka sig att det går bara genom röstning, så det funkar inte riktigt längre. Det är alltså påstående. Det här som du menar är paradigmskifte. Det här att man går med världstänkande. Ja, det påstår jag. Och det finns alltså en hel del forskning kring det och det verkar väldigt övertygande. Jag kan väl säga också, alltså, hur snabbt är det, liksom, om man väger det ena mot det andra, vem väger över det, vem kan bedöma det, inte jag, men ska vi säga att vågen håller i alla fall på att gå så här, va? Att det blir de här nätverken som blir starkare. Var någonstans det befinner sig i utvecklingen, men i alla fall så det är jag säker på, men att bedöma var det finns. Men jag skulle ta ett exempel på då försök att det här utnyttja det här för landsbygdsutveckling. Så det är det att det har det här skapats under 20-30 år någonting som heter landsbygdspolitiska samarbetsgruppen. Och det betyder att man har tagit just de här tjänstemännen som sitter där på den där låga nivån innan det har blivit riktigt, riktigt upp till beslutande nivå, som sitter och förbereder det. Man samlar dem från olika ministerier, för det är ju inte så att landsbygden har bara ett ministerium som fatta beslut som är viktiga. Jag menar, tänk bara social- och hälsovårdsministeriet, det är mycket viktigt vad det fattar för beslut och det går på landsbygden. Undervisningsministeriet, jord- och skogsbruk och så vidare. Allihopa är ju nästan med där. Så man samlar då, och det här är alltså medvetet att försöka använda det här nätverkstänket för landsbygden. Så man samlar minister, folk från vad det är, 9 ministerier. Sen har man också tagit in lite folk från det här landskapsförbund. Från församlingarna är med, det kom nyligen. Och naturligtvis jordbrukarorganisationer och men också andra frivilliga organisationer. Och så sitter man och försöker komma överens att det här, tänk om vi ska göra så här. Och då är det inte enbart, jag sa att det handlar om expertkunskap, där nätverken måste vara så här för att eller liksom, det är så komplicerat som man måste ha en massa kunskap. Men det är inte enbart det, utan det handlar också om det att säga nu att i det här samma nätverket finns också universiteten med. Universiteten kan det här, har ju också en det här, en liksom, det kan också vara med och göra landsbygdspolitik. Så att det här, med det här nätverket så handlar det inte bara om att man gör den politik som så att säga staten bestämmer om. Utan det handlar också om att man kan göra det på annat sätt. Att universiteten åtar sig att göra någonting, att forska i, att utreda saker och ting och så här. Så att alla är med och också jobbar för det inom det här nätverket. Det är den här teorin. Och den här landsbygdspolitiska samarbetsgruppen som alltså jobbar i 20 år, så den har då olika temagrupper och jag jobbar i en av de här temagrupperna med svenska frågor, och vi försöker nog lite svenska temagrupper, vi försöker nog se på hur finlandssvenska landsbygds, men liksom speciella finlandssvenska aspekter på landsbygden. Sist och slutligen kan vad som helst vara en finlandssvensk aspekt på landsbygden när vi kommer till, men det är en annan sak. Nå ja, det här om det, alltså, jag tror att det är viktigt att komma ihåg att besluten, det är inte det där som formellt fattar besluten som fattar besluten. Inte egentligen. Inte enbart åtminstone. Då är det en annan sak som, poäng nummer 2 som jag skulle ta upp. Och det är det här med att sätta agendan. Alltså, när någonting blir på tapeten på något sätt, ta någon fast svininfluensa. Plötsligt så var hela gänget väldigt engagerade i svininfluensa. Det handlar om statsmakten, kommunerna, läkarna, allihopa var väldigt. Alla gjorde plötsligt en massa. Och det här har att göra med att media, någon lyckades få media att blåsa upp det här väldigt mycket. Det kan vi ju säga nu efterskott att det var ju uppblåst. Jag vet inte hur många miljoner oanvända sådana vaccindoser det finns. Ja, det blev rena hysterin kring det. Varför blev det plötsligt så där? Jo, därför att det finns också forskning på det här att jag tror det är ungefär, med man kommer rätt ihåg, så där ungefär en månads fördröjning. Om media börjar rapportera om svininfluensa eller om våldsbrott eller inbrott, vad som helst. Om man börjar seriösa media, det går inte att det står några sådana här partiska tidningar, utan de här normala kanalerna som folk tyr sig till. Ungefär med en månad. Gör man en undersökning en månad och så börjar tidningar och media skriva om det. En månad senare så visar sig att folk har plötsligt börjat tycka att det här är jätteviktigt. Det är liksom det stor effekt av det. Inte så att det här att det här att man alltid tror att precis så här är det som media skriver eller som det sägs på TV. Man kan nog ha olika åsikter om det. Men man intalas att det här är en viktig sak. Man intalades, alla intalades att svininfluensan, det var nog en väldigt viktig sak. Sen var man lite oense, men alla var överens om att det här är en viktig fråga. Och så gjorde man en massa. Och det här, det är därför som ja, alltså man håller inte med media, men man det här, media bestämmer ändå vilket perspektiv man ser på det. Då ska vi ta ett annat exempel. Det är från min egen by nu då, när vi vill byta kommun. Där har media varit väldigt positiva till oss. Inte så att de ska ha sagt att det här är väldigt, väldigt viktigt att ni får som ni vill, utan man har alltid kommit i byn och så man frågar hur är det nu med den här saken, och de har ju berättat att det är hemskt med den här gränsen och sådär. Alltså man har sittit i byns synvinkel, man har inte gått till kommunen och frågat hur jobbigt är det nu när ni ska sitta här och planera kommunen och så är det några som vill sticka härifrån. Skulle man ha gjort det så skulle det vara en helt annan bild av det, men det här man har tagit, alltså förstår, det är det här som jag menar med perspektivet, att varifrån ser media på det som du rapporterar om. Och som sagt, media påverkar alla lite grann. Alltså naturligtvis fullmäktige läser media, lite grann påverkar det dem, deras väljare påverkas, tjänstemännen påverkas. Det är liksom, det går överallt, och därför så är media väldigt viktiga när man ska försöka göra någonting, när man ska försöka påverka. Jag tror att ni i Barösund har väldigt goda möjligheter att det här komma få en bra bild ut i media, få fram de saker som, jag tror ni är väldigt duktiga på det. Vi har också varit duktiga i Österbotten på att få Österby på kartan. Det. Här har jag en fråga. Ja. Det är just det att ofta så upplever jag att media just väljer det här perspektivet, liksom just den här underdogen, liksom här är en liten by som kämpar för sin självständighet. Men ofta visar det sig att det är ju det perspektivet som liksom säljer, som väcker människornas fantasi. Och i värsta fall blir det så att alla läser de här grejerna och tycker att det är fint vad de kämpar, och det här håller vi med om, och det här blir bra. Men det har ingen verkan på vad som sen besluts. Och egentligen så nästan passiverar det människor på det sättet att vi liksom tror att i och med att vi läser de här grejerna på tidningen så det måste ju gå på rätt sätt. Och det har egentligen ingen praktisk betydelse sen. Ja, det är sant. Alltså, när det är ju lite, om jag än går tillbaka till den där kurvan, alltså om man är uppe där, när det är så svårt att påverka, alla har låst sig, när det är det sista beslutet som ska tas, så då är det inte så stor vitsen för det här några få som sitter på makten, var det går. Men utan det här är nog en media, har nog en betydelse i ett tidigare skede också. Det är alltså hela tiden tidsfaktorn är otroligt avgörande. Att när kommer man in? Men medias sätt att fungera ska man vara uppmärksam på. Men sen när det är en öppen konflikt mellan två parter och det är ett beslutande organ, då är medias roll betydligt mindre. Och den kan vara helt liksom betydelselös egentligen. Så helt. Och där har vi ju här några fundering. Vi är i Barösund. En del vill ju att vi ska till Rogo. Men många vill ju att vi ska till Barö. Jag vet inte var till det här mötet. Jo, men det har ju påverkat. Och jag personligen kan nog vara finska och spanska. Jag klarar mig att Rogo gör som jag kan finska. Nej, för det är frivilligt i Lojo och bratt svenska, fast man får lön för det. Vad helvete, kan du ha gjort? Nej, de talar inte om jävlarna, kan jag berätta. Fast de skulle kunna. Ursäkta, jag är nu arga. Ja, nej, alltså vi har precis samma. Och fick vi då, eller fast vi hade folkomröstning här, så Tammerbarn, fick vi, nu röstade vi emot, det fick vi, Anders Wendland gick till. Kommer då, har vi. Jo, ja. No, men det är inte ett beslut, hoppas jag på det. Alltså, jag bedömer att ni ändå är, ni är inte ändå... Men jag har önskat ett halvårproblem på den här. Nej, men alltså, jag tror att ni, alltså... Jag kanske jag sa att det hjälper oss lite. Nej. Alltså, det är här som media påverkar mest naturligtvis. Jag skulle säga att ni är väl ändå någonstans här. Det har inte riktigt låst sig ännu. Det pågår förhandlingar med Lojo och vad det är. Men det är inte helt... Det sitter inte med färdiga papper i handen och har diskuterat igenom det i alla organ och så vidare. Det är då det börjar bli farligt. Utan det är någonstans här. Så än finns det mycket att göra. Så ska jag passera in med här. Där skulle jag ju komma in med en sån synpunkt på det här, att just när det nu gäller såna här riktigt stora frågor, och det har varit många år utav mer och mindre stora frågor, men för tillfället finns det väldigt stora frågor som är på agendan, och det har varit någon stor fråga, det finns stora frågor som står framför liksom, och det där, det är ju konstigt att de förtroendevalda är ju valda av medborgarna som har gått till valurnan och satt sin sedel in. Men i många fall när det kommer så långt som det är nu, ska vi säga, och kanske ännu lite när det går framåt, jag tänker på den där kurvan som du visar där, så sidosätter man egentligen den folket. Man kommer så långt att man inte ändrar sin åsikt mer, fast det skulle komma vilka argument emot som helst. Utan vi har hållit på så länge nu att nu måste vi gå den här vägen till slut. Liksom. Och det är det som jag förstår med din kurva där, att ju förr man får tillräckligt stark opinion för att sätta lite broms på den där farten, så har man större chans att lyckas. Ja, det är det som jag anser att det är helt avgörande, alltså tiden. För det, man kan förlora vilken god kamp som helst om man kommer för sent. Det tror jag att vi upplever i Österbyn. Jag funderar på den här kommunfrågan, vart vi ska höra. Nu är det ju så att det var ju rätt så tidigt i bra skede ute första gången. Men sen blev ju den här Mr. H turbulensen i kommunen. Så jag tror att de har glömt bort oss. De har helt enkelt glömt bort oss. Att vi borde ju sätta något, göra någonting. Att de skulle liksom vakna åt dem på nytt. Att den här Mr. H-frågan har ju fått alldeles för stora proportioner. Det är liksom oproportionellt, hela cirkusen. Det är inte något annat. Så det glöms sådana här saker som kommuninvånare tycker att är viktiga. Jag ska kommentera först det där om varför man tenderar i fullmäktige och riksdag och så vidare att glömma bort vad folk tycker. För att jag tror att det finns en sån tendens att när du kommer in till ett fullmäktige så på något sätt så blir du också en del av gänget. Alltså det liksom det blir en viss solidaritet vi i fullmäktige, och man umgås en massa, man kämpar ibland, men man har också ibland kämpar man med någon, ibland är man mot någon och så vidare. Alltså småningom så blir man en klubb lite grann, och så får man det här och naturligtvis också massa extra information som inte den vanliga medborgaren har. Det där tillsammans gör det att man liksom man fjärmar sig lite från väljarna. Sen är det en annan sak också att har man, när man valdes, har väljarna säkert veta om vilka frågor det är som man kommer att ta ställning till. till exempel. Visste man i förra kommunalvalet att man kommer att ta ställning, det kanske man visste, att vilken riktning det ska vara. Men jag menar, det är ju det där att man ger ju fullmakten blanco för 4 år, egentligen, om man ser formellt på det. Och då är det upp till fullmäktige medlemmar att lyssna, eller så gör det inte. Och då är det som gör det svårare att lyssna just den där klubbinstinkten, att det blir en klubb. Och det är egentligen väldigt naturligt att det blir så, för att det skulle också vara nog ett ganska besvärligt fullmäktige egentligen. Det kanske är enda chansen att det måste vara så här. Tänk dig att alla kommer från sin by och har diskuterat med sina väljare, och så kommer man till fullmäktige och säger så här ska det vara. Jag menar, vad blir det av det? Det måste ju också finnas en dynamik där, att man kompromissar och på något sätt. Och då kommer man ett steg från sina väljare. Att det är en sån här svår balansgång, för på något sätt måste det vara en klubb också. Men visst, det är ganska otrevligt när man märker att det har sen knallt bort. Det här om agendan, den är alltså viktig, den är viktig i ett tidigt skede. Sen började jag fundera på det där med planering. Det bara slog mig en sån sak. Jag har den där samma tidskurva här igen. Och det är det att det borde ju, man borde ju ha en byaplan. En bra byaplan. Alltså, om vi säger att här börjar ett ärende behandlas, och så är det svårt, eller blir det värre och värre att vara det. Men tänk om man skulle ha en byaplan som har föregripit det här, som man försöker förankra, alltså innan det kommer, innan man lägger någon fråga om någonting på bordet. Jag har förstått att det är något vindkraftverk och någonting som är också aktuella här. Ponera att det ska ha funnits en byaplan som har, där alltså, man borde ju tänka när man gör en sån då, att liksom, vad är det vi vill med den här byn, hur ska den se ut i framtiden? Både när det gäller då marken och så, ska vi ha höghus här, eller ska det vara ödemark, eller hur ska vi ha det? Och på något sätt sätta in det i planen och försöka få också den planen så, nu har det ju ingen officiell status, det är bara vad någon tycker naturligtvis. Det finns ingen lag som säger någonting om det tills vidare åtminstone. Men det här, det finns statliga program som nog säger att man ska lyssna på det. Så att liksom man ska ha en bra byaplan, börja prata om det långt innan någon har kommit på idén att man ska bygga vindkraftverk. Och börja prata om att okej, att det här området, så det är väl alldeles fantastiskt som fritidsområde eller som vindkraftsområde. Eller liksom vad man vill då. Men att man gör det innan frågorna kommer upp. Det här är naturligtvis en stor konsten som är väldigt idealistiskt att säga, att försöka se vad som framtiden har i sig. Men jag menar, om man har satt ner det viktigaste som man vill med sin by här, och sen går man det till kommunen och säger att det här vill vi, att ta nog beakta det här i planeringen och allt när ni utvecklar service och vad än ni gör, så kom ihåg att det här vill vi ha, och vi är beredda och vara med och hjälpa till för att förverkliga den här planen, att inte vill vi bara kräva av er och så vidare och så vidare. Så är det kanske en annan situation sen då, när det dimper ner en fråga. Man har då i alla fall ett litet försprång, att man har i alla fall satt plantera i någon av de här tjänstemännen att ja, men det var ju tänkt att det här skulle vara, för det var det enda målet. Det är nog en kanske välblåig tanke, men det ska det knappast att försöka heller. Lite om den här byaplanen, som sagt, alltså den har ingen bindande funktion, den är inte offentlig. Men det är någonting som är lite satt i stil med folkomröstning, att det är inom byn som man liksom då har skapat en vision. Det här tycker vi, det är som en rådgivande dokument. No. Att det måste bli mer, ska det vara med arkitekter och detaljplanerare, eller hur långt ska man gå i den där processen? Jag tänker på Bergvalla och det faktum att Ingo kommun aldrig planerade och vill sälja det som en sån här sklönde för stora pengar istället för att själv planera det och sen liksom gå igenom den här processen att sälja och egentligen få mer pengar på det sättet. Och det är liksom att jag har ju ingen aning, det är fortfarande ett mysterium för mig hur det här har gått till, det här med Bergvalla. Men just att skulle det ha varit någonting möjligt att om man hade från byn kommit med någon sorts byaplan som inbegriper Bergvalla, skulle det ha varit någonting att ställa Ingmar kommun framför och säga att så här skulle vi vilja ha det. Vad om vi samarbetar med att förverkliga det på det här viset? Men alltså, jag vet faktiskt inte själv något om det där. Men Bergvalla är ett område här med strand. Och det är liksom, så vitt jag förstår, här är nu sålts för 1,9 miljoner euro. Ja, det. Jag vet inte, alltså det hörde jag från Stella Lindell Lindholm. Att det skulle ha sålts nu, men jag har inte läst någonting. Nej, jag har inte. Någon vecka sedan. Men alltså de har försökt sälja det i åratal och det är ett jäkla bråk med det, men vi kan gå in på det senare. Men det är ett typiskt exempel tycker jag om sån här att någonting är outvecklat och det bara bråkar sånt. Det är ju många som har velat köpa tomter på Bergvalla nu senare, men det har vi fått pris på innan jag var jag fastnat på det. Ja. Men man kan inte fastna på det. Det är kanske 20 år sedan. Erik Holmberg och Sigurd Westerberg, Svenska Folkpartiet, var och ville ha ett lägre pris på den här tomten. Det såg de där i topping och sådana ondvara att de kör i skogarna att de ska få billiga tomter. Det var då som Radius och allt det där på. Mm. Vi hade ju planen bak på det. Jag vet vad Sigurd och Erik var. Och sen var det ju redan att det var ju meningen att det skulle bli radhus för unga familjer och pensionärer som är dit ute på holmarna. Att det skulle byggas som en bostadsaktiebolag. Vi har finansieringen allt redan färdigt. Det är länge sedan dess. No, det är över 20 år sedan boende. Ja, mera. Ja, no, det kan vara mera också. Det fanns inte någon byaråd då eller? Verkligt besvärligt så är ju det att totala hela skärgårdsområdet ses från utomstående ögon sett som så förskräckligt värdefullt, pengamässigt värdefullt, förutom att det är naturmässigt värdefullt, men pengamässigt så värdefullt så att ska en vanlig människa ha någonting åt sig, om man har någonting släktskap eller något annat så att man kan ärva eller köpa förmånligt via generationsskiften eller någonting annat. Blott att man kommer överens ska vi se. Men så annars är det nästan i praktiken omöjligt att med normala fyrkar få åt sig någonting i de här områdena. Och det är ju en negativ sak för hela landskapets utveckling. Det är ju en negativ sak. För det, därför blev det ju så med Bergvalla just som det var sagt att priserna borde ha varit lägre, de borde ha inte fått överstiga de priserna som var uppe på Ingo kyrkby till exempel, eller i Degerby eller i Solberg eller något annat. Men det gick bara inte att hålla dem nere. Det fanns en majoritet som sa att det var så värdefulla områden det skulle vara ett högre pris på. Det var ju många i toppen Ingo. Fina kärgårdstånd, kanske hade de. Och pappa Bertel sa att skulle kärgborna vi bo i skogen så skulle de få träsa. Jo. Sen hade vi ju tur hit på Rövars område, fick vi liksom ha båt till strand. Och det har man ju båt då på Bergvalla som sitter där. Men nu är det helt säkert att, som du säger här, att någon form av ett diskussionsforum där man säger och protokoll för vid möten att vi önskar att vi har bestämt i byarådet till exempel att vi önskar att byn ska utvecklas så här och så här och så här, då har det betydligt större tyngdpunkt. Ja, men det måste ju säljas också. så att man pratar med kommunen övertygad om att det här är faktiskt det bästa. Jag menar att det då har det säkert. Bara tänkte säga det om viaplan, att det är ju olika sätt att göra en viaplan också. Det som jag vanligtvis talar om när jag säger viaplan sådär slarvigt, så det är det att det är liksom mer som en verksamhetsplan, lite långsiktig verksamhetsplan för byn allmänt. Men man kan också, det finns exempel, alltså man kan ju göra sådana här markplanering också på byarnas initiativ. Bara man får det sen godkänt naturligtvis. Alltså delgeneralplan heter det visst. Det har varit med oss fått en by att göra en sån. Jag kan inte den där processen, men liksom vi fick tag på en studerande från oss och kom som for till det här en by utanför Karleby, och de fick fixat så att de fick en del av planen. Och deras problem var det att man fick inte bygga den, det fanns planerat och det var så nära stan, så att liksom bondpojkarna och döttrarna så fick inte bygga där i närheten av sina föräldrar och så, och det där lyckades man då fixa på det där viset. Så att jag menar, under den här rubriken kan man sätta in det som behövs, men samtidigt så börjar man gå in på att göra en del i en plan, så ska det nog vara ganska avancerad plan man gör. Det är ingenting man sitter och ritar på en tömes låda som man brukar se i Österbotten åtminstone, utan det, man behöver lite hjälp då. Men jag menar, det är ju ganska stora saker man också gör, att det är inte frågan om det. Så det här planerar... Sen hörde jag radioinformation, det var till Kling och det, att vi är 17 år, så liksom vill ha att folk ska bygga på landsbygden. Jo, nej. Det var ju inte det här med det. Jag talar just om det här landsbygdspolitiska temagruppen. Det här är ju landsbygdspolitiska samarbetsgruppen. Men har alla ändå om den har flyttat dit. Så det där är en av de saker som den gruppen är fruktansvärt arg på och kämpar emot. Utgångspunkten är att vi bor på landet, bor vi vara 17 som helst. Inga som helst begränsningar. Det är vår utgångspunkt i generalsekreterare. Naturligtvis kan det inte vara riktigt på det viset heller, men det är vår utgångspunkt, säger han. Så att det här det är liksom världsrätt konflikt. Men bara en tanke om den där planeringen som liksom skulle komma före den där kurvan. Det där behandlar vi liksom ett enskilt ärende. Men den bara föregripade. Sen, jag menar också... Och nu är jag inne på igen kanske det här med det enskilda fallet, att det, och det är nog erfarenheter från Österby, att man borde planera hela processen egentligen. Alltså om man ska påverka någonting, man har nu kommit så långt som man, liksom den där kurvan är nu, man är där man är på den där kurvan, men ska man försöka ändra någonting, att man faktiskt skulle planera hela processen. Alltså fundera ut det att det här att okej, vi tar det här initiativet. Och alltså jag kan säga lite grann vad hur vi har gjort, bara så att ni förstår vad jag menar. Alltså vi börjar med att vi gjorde en folkomröstning om det här. Och det här var då, det var ju lite kreativt att göra en folkomröstning. Alltså det namninsamlingar, ja, det har funnits så mycket som helst då, och alla möjliga delegationer och så vidare. Men, och det var därför tror jag som vi lyckades så bra med publiciteten också. Det var lite spännande det där med att hej, man har en folkomröstning. Och jag menar, ni har säkert upplevt samma sak. Jag tror att ni har fått bättre press och så i och med att ni gjorde en folkomröstning. Det är jobbigare, det kostar och sådär. Men om man börjar räkna det som vad det kostar att sätta in en annons i Hustadsbladets spaltmillimeter, så var det en ganska god affär att göra. Alltså, och det var liksom, det var lite oantagligt, det var lite kreativt. Men liksom att man har sen också resten av processen planerad. Så det här, vi har nog inte varit riktigt bra på det, det måste nog ärligt med det. Men att vi lämnar in en ansökan genast enligt gamla kommunallagen, så vi fick det till ministeriet. Sen var vi uppvakta Kiviniemi som då var kommunminister. Och sen så det här, då fick vi egentligen ett nej av dem när vi sa att vi vill inte flytta gränsen förrän kommunsammanslagningen är klar, och den blir klar i slutet av det här året. Och då tyckte vi att det där går för långsamt, så då använde vi nya lagen som trädde i kraft vid årsskiftet för knappt ett år sedan. Det gjorde vi enbart för att den säger att inom ett halvår, inom 6 månader, så måste kommunen svara på en ansökan. Så då lämnade vi in en idé, så egentligen gjorde vi torta på torta där. Sen naturligtvis så körde ju hela besvärsrundan, vi besvärade oss när det liksom alltid, när det fanns orsak, så satt vi in besvär, inte för att vi någonsin trodde att någonting skulle gå igenom eller annars bara ville bråka, men vi ville se till att det fanns med på alla bord där man diskuterar Oravais och det här kommunsammanslagningen och så vidare. Så ska man också diskutera Österby-frågan, alltså om vår gränsjustering. Nu står vi då i ett lite problematiskt läge att vi vet inte riktigt hur det kommer att gå faktiskt. Men det är en annan sak. Sen har vi ju varit tvungna att lära oss en hel del. Vi har nog haft problem med att hänga med alla de här lagen. Texterna. Men i den här, när man planerar en sån här fight, så det där, och det har vi gjort en del, att jag har suttit och funderat på det här viset. Tänk nu, om vi gör så här, vad gör då kommunen? De kanske gör så här, och då gör vi så här och så här. Eller de gör så här, och då gör vi så här och så här. Alltså att liksom försöka förutse vilka alternativ de har. Och vad vi skulle då göra för att möta dem. Vi var uppvakta Kiviniemi när hon var minister. Sen blev hon statsminister. Då var vi och då kom kommunernas beslut som var negativ för vår del. Då får vi uppvakta Tölli som nu är kommunminister. Nu ser det ut som Tölli ändå skulle gå på kommunens linje. Så det här är inte riktigt bra. Så nu funderar vi, vad ska vi göra nu? Vi var alltså uppvaktade dem 2 gånger. Sen vaknade kommunen, så det var dit med en 7-mannadelegation och uppvaktade Tölli också. Och det här, och fick då ett sånt besked att man inte skulle gå emot fullmäktige. Han kommer inte att gå emot fullmäktige. Vi får väl se, vi tänker inte ge oss. Men liksom, vi leker med olika scenarier. Vi kommer att, ja, gå. Jag talar idag med det här, jag råkar känna Peter Östman, Kristliga förbundets partisekreterare, för han jobbade tidigare i Vasa och som chef på företagarföreningen, och som jag idag råkar stött på honom, så jag pratar med honom om att han kanske skulle kunna göra någonting från sin sida, att nu håller man på att trampa på demokratin i Oravais, att skulle han inte kunna göra något, så han sa han skulle. Men vi håller på precis alla sätt som vi kan. Politiska vägen måste också gå till tjänstemännen och så här, så att vi har nu ett batteri. Vi kommer eventuellt att, och där vill jag nu skicka en hälsning till byrådet, jag vet inte vem som är med och vem som inte är med i styrelsen där, men i alla fall att det här, vi kommer att försöka ordna ett seminarium om demokrati, närdemokrati. Antingen 8 eller 9 februari. Vi ska ha, vi försöker få goda föreläsare, experter, sakkunniga som kan det här med by och som kan det här med hörande av medborgare. Sen tänkte vi bjuda in, det är ju lite lämpligt så där inför valet, bjuda in partierna att de får, alltså vi, med det här seminariet vill vi också än en gång sätta agendan att man inte håller på och resonerar om kommunal förvaltning utan man resonerar utgående från demokrati. Och sen så får de här politiska partierna kommentera det inför valet. Så det är nog en, och då kommer vi säkert också att behöva lite praktiska exempel på det här med närdemokrati. Och då kunde det vara trevligt att ta någon från Varesund. Men det är så osäkert det här seminariet så jag vågar inte riktigt inbjuda det, men jag bara liksom säger att det kanske blir det.